Jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Opinia Komisji Weneckiej na temat nowelizacji polskich ustaw sądowych prawdopodobnie zostanie opublikowana w czwartek. Osoby, która podrzuciła pocisk artyleryjski na plebanie w Miastku, szuka policja. Harry i Meghan mają wsparcie królowej Elżbiety w zdystansowaniu się od brytyjskiego dworu. Zapewne w czwartek zostanie opublikowana opinia Komisji Weneckiej na temat nowelizacji polskich ustaw sądowych. Informuje o tym Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła w tym organie doradczym Rady Europy. Opinia powstanie w trybie pilnym po wizycie członków komisji w Warszawie. O wydanie opinii wystąpił do Komisji Weneckiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Chodzi o uchwalone w grudniu 2019 roku przez Sejm zmiany w prawie o ustroju sądów powszechnych i w ustawie o Sądzie Najwyższym. Według członków rządu wizyta Komisji Weneckiej w Polsce nie była wizytą oficjalną. O poranku wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że polska konstytucja wyraźnie określa, kto może zaprosić Komisję Wenecką i na czyj wniosek może ona wydać opinię. Są to takie organy jak m.in. państwo, organizacja międzynarodowa, Rada Europy poprzez swoje organy, sekretarz generalny, zgromadzenie parlamentarne Rady Europy. Natomiast takiego uprawnienia nie ma marszałek Senatu. W żadnym miejscu w prawie międzynarodowym, w naszej konstytucji czy w statucie Komisji Weneckiej nie ma mowy o marszałku Senatu. Dlatego też ta wizyta nie ma charakteru oficjalnego. Wiceminister dodał, że marszałek Senatu reprezentuje Senat, ale tylko w relacjach wewnętrznych, a efekty wizyty Komisji Weneckiej w Polsce nie mogą mieć charakteru wiążącego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska jest bardzo aktywna na arenie międzynarodowej, co nie wszystkim na świecie się podoba. Prezydent mówił o tym w Namysłowie w województwie opolskim, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Podkreślał, że aktywność jest ważnym elementem budowania silnego państwa. Ja chcę, żebyśmy byli państwem bezpiecznym, państwem z silną gospodarką, państwem o liczącej się pozycji. Bardzo rozpychamy się na arenie międzynarodowej. Jak państwo widzicie, nie wszyscy są z tego zadowoleni, dlatego jesteśmy atakowani również i na różne sposoby. Prezydent odniósł się też do innej kwestii. Zapewniał, że polscy żołnierze w Iraku byli bezpieczni w czasie irańskiego ataku na amerykańską bazę w ubiegłym tygodniu. Policja w Miastku poszukuje osoby, która podrzuciła pocisk artyleryjski na miejscową plebanię. Sprawcy może grozić do 3 lat więzienia. Pocisk pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, nieznany sprawca powiesił na furtce przy ulicy Chrobrego. O szczegółach Marcin Kamiński z Radia Gdańsk. Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych. Jak poinformował Radio Gdańsk rzecznik prasowy policji w Bytowie Michał Gawroński, sprawca powiesił pocisk w foliowej torbie na furcie ogrodzenia plebanii. Teraz policja sprawdza, czy w związku ze zdarzeniem nie doszło do narażenia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości pocisku. Po jego odnalezieniu na miejsce zdarzenia wezwano saperów z Lęborka, którzy niecodzienny prezent zabezpieczyli i wywieźli na poligon, gdzie został zdetonowany. A policja prosi wszystkie osoby, które widziały sprawcę lub mogą coś wiedzieć w tej sprawie, o kontakt z najbliższym posterunkiem policji. Elżbieta II wspiera Harry'ego i Meghan w ich pragnieniu zbudowania sobie nowego życia i zdystansowania się od brytyjskiego dworu. Tak wynika z oświadczenia wydanego przez Buckingham Palace po zakończeniu rodzinnej narady na temat przyszłości funkcjonowania brytyjskiej monarchii. To efekt wcześniejszej deklaracji wnuka monarchini oraz jego żony, że chcą oni uzyskać finansową niezależność i zrezygnować z części funkcji pełnionych na dworze. Z Londynu Adam Dąbrowski. Moja rodzina i ja całkowicie wspieramy Harry'ego i Meghan w ich pragnieniu, by stworzyć sobie nowe życie jako młoda rodzina. Czytamy w oświadczeniu monarchini, która zaraz potem dodaje, że wolałaby, aby wszystko pozostało po staremu, by para nie rezygnowała z części swoich obowiązków. Harry i Meghan jasno podkreślili, że w swoim nowym życiu nie chcą być zależni od pieniędzy publicznych. Podkreśla też w oświadczeniu Elżbieta II. Rozmowy na temat wypracowania nowego modelu działania brytyjskiej monarchii trwają. Nie ma na razie żadnych konkretnych ustaleń, ale królowa zaznacza, że chciałaby, aby sprawa została rozwiązana w, tu cytat, nadchodzących dniach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I zaczynamy od dobrych informacji, które dotarły z Wysp Brytyjskich. Kontuzja Łukasza Fabiańskiego nie jest tak poważna, jak się obawiano. Bramkarz West Ham United, który opuścił boisko w meczu z Sheffield United już po kwadransie gry, będzie pauzował przez kilka tygodni, a nie miesięcy, jak to miało miejsce w końcówce ubiegłego roku. Fabian wówczas nabawił się urazu biodra, która wykluczyła go z gry od września do grudnia. Dziś klub poinformował, że nie doszło do ponowienia kontuzji, lecz zapalenie wokół miejsca, gdzie znajdowały się szwy. Trochę odpoczynku i Polak znowu wskoczy między słupki młotów, które walczą przecież o utrzymanie w Premier League. W rajdzie Dakar zawodnicy na motocyklach i quadach pogrążyli się w żałobie. Opłakiwali tragiczne odejście Portugalczyka Gonsalvesa. Na 8 odcinku ścigały się tylko załogi samochodów i ciężarówek. Bardzo dobrze po raz kolejny pojechał Jakub Przygoński, który zajął 6 miejsce. Do przejechania było 716 km, w tym 477 odcinka specjalnego. Znowu bardzo szybki odcinek, w jednym miejscu przez 30 km trzymaliśmy pełny gaz bez odpuszczania, po płaskim tak naprawdę takim chyba jeziorze wyschniętym czy po czymś na jeden kap, więc znów nie za trudna część odcinka, ale później było trochę po kamieniach, trochę między takimi kanionami, w jednym miejscu zaczęły się takie dosyć trudne wydmy, ale jesteśmy zadowoleni, dobre tempo, dzisiaj tak 2-3 minutki straciliśmy w jednym miejscu na takim małym błędzie nawigacyjnym, ale to po prostu trochę liczyliśmy na szczęście, że się uda, ale się nie udało, więc musieliśmy się zawrócić. Kuba stracił 9 minut i 29 sekund do zwycięzcy Francuza Mathieu Saledoriego. W stawce 58 zawodników jest na 28 miejscu. Na liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Hiszpan Carlos Sainz. Bardzo dobrze wśród kierowców lekkich pojazdów UTV wypadli Aaron Dąbrzała z pilotem Maciejem Martonem. Dojechali na 5 miejscu i pozostają na 9 w generalce. Rajd Dakar zakończy się w piątek. W Lozannie temperatury znacznie niższe. Tam młodzież rywalizuje w igrzyskach olimpijskich sportów zimowych. Czwarty dzień zmagań i wciąż ani śladu dla reprezentacji Polski medalu. Daleko też od miejsc punktowanych. Najlepszy wynik naszej ekipy padł w łyżwiarstwie szybkim. Filip Hawrylak w wyścigu na 1500 metrów zajął 13 miejsce. Polak stracił do zwycięzcy Japończyka Motonagi Arito blisko 8 sekund. A to przecież przepaść. A w nocy rozpogodzenia głównie w południowej połowie kraju. Na północy i wschodzie miejscami słabe opady deszczu, a w Bieszczadach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od minus 3 stopni na południu do 3 stopni na północy. W dzień w Bieszczadach możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Będzie od 3 do nawet 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w 3 rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy ekspres, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi z funkcją spieniania mleka. Teraz za jedyne 1111 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebne jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż 2 składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Wokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Wokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Wokaler. Niezawodny na chrypę. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka rzeźnika aż 42% taniej, tylko 9,99 za kilogram. Oraz wybrane wędliny Peacock Pure 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Witam gościa. Pani profesor Anna Landauczajka jest z nami dzisiaj. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Autorka książki bardzo bliskiej memu sercu, bo to zjawisko, ta rzecz jest niezwykle piękna. Mały przegląd korczakowski. Wielki mały przegląd. Taki jest tytuł tej książki i porozmawiamy i o małym przeglądzie i o tym, co tam te dzieci pisały, bo właściwie o tym nie ma mowy. Jakoś mówimy o Korczaku i o innych twórcach mojego przeglądu, redaktorach, ale o korespondentach właściwie nie. Prawda? Pani to zbadała, przeczytała pani wszystko. No właśnie, muszę powiedzieć, że byłam bardzo zdziwiona, kiedy czytałam książki, do mojej książki, książki o Korczaku, że nikt nie zajął się małym przeglądem jako pewnym źródłem do historii II Rzeczpospolitej, źródłem zupełnie bezcennym, bo pisanym przez dzieci, dlatego że było to czasopismo jedyne w swoim rodzaju. Wychodziło w latach 1926-39, ostatni numer 1 wrzesień 1939 roku i było oprócz kilku pierwszych numerów, gdzie pisał jeszcze Korczak, żeby zachęcić dzieci, całkowicie pisane, złożone z listów dzieci, a później również z reportaży, łącznie z reportażami, z powiedzmy sportowymi. Wszystko pisały dzieci, a od drugiego roku działalności nie tylko pisały dzieci, ale redagowały dzieci. Sekretarzem redakcji była 14-latka na przykład. Aha. Ta audycja powinna mieć jakieś moc, to tak pomyślałem, ale nie znalazłem, nie szukałem u Korczaka, tylko szukałem u Brechta. Jest taki piękny wiersz, proszę posłuchać, to się nada, ale mam nadzieję, tak, to jest w przekładzie Piotra Zumera. Krótki wiersz, który nie ma tytułu, ma incipit, nauczycielu nie mów zbyt często. I to jest tak, nauczycielu nie mów zbyt często, że masz rację. Niech uczeń sam to pojmie. Nie naciągaj prawdy. Ona tego nie przetrzyma. Słuchaj, jak mówisz. I to myślę, że też jest o Korczaku i o małym przeglądzie. No to najpierw posłuchajmy trochę muzyki. Ta muzyka nic nie ma wspólnego z małym przeglądem. No, poza tym, że jest harmonijna i jest dialogiem. I jest bardzo piękna. No może posłuchajmy najpierw. Omslut mig illa Hafet, tak się ten utwór nazywa. Ania Rybacka i Lo Ersare śpiewały. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest o morzu, ale też o dialogu. I właśnie tak jak Mały Przegląd był takim pismem. I przypomnę, że dzisiaj gościmy panią profesor Annę Landau-Czajkę, autorkę książki Wielki Mały Przegląd. Może zacytuję najpierw, bo ta książka, trochę chyba powiedzieliśmy już o tym, a może nie, że ona składa się z dwóch części. Pierwsza to jest taka monografia pisma, a druga część to jest właśnie ten fascynujący przegląd tego, co korespondenci Małego Przeglądu mieli do napisania, do powiedzenia o drugiej RP i o świecie. I tu jest taki niesamowity fragment. Rano zjadłem śniadanie, chodzi o post w czasie Jom Kippur. Rano zjadłem śniadanie. Potem poszedłem z wujkiem do bużnicy i pościłem 3 godziny. Mama pozwoliła mi pościć tylko 2 godziny. Potem jadłem obiad i pościłem do kolacji. Kolację jadłem ze wszystkimi. No takie kawałki. Dużo zabawnych bardzo rzeczy, ale mam pytanie, czy coś takiego mogłoby się znaleźć w jakimś innym piśmie? Pani jest specjalistką od czasopism międzywojennych. Właśnie na tym polega... No nie wiem, czy problem, czy właśnie wręcz przeciwnie, dlaczego to pismo jest interesujące. Dlatego, że tu znalazło się mnóstwo rzeczy, których nie można znaleźć w innych pismach. Aha. Bo dzieci nie miały autocenzury. To znaczy pisały to, co widziały na własne oczy, pisały to, co myślały. Oczywiście to przechodziło przez pewną redakcję, było często skracane. Część rzeczy nie była drukowana, ale w gruncie rzeczy znajduje się tam wiele interesujących spraw, o których nie mieliśmy pojęcia, czytając inne gazety, polskojęzyczne gazety żydowskie. Na przykład było to właściwie jedyne czasopismo, w którym można się dowiedzieć, że Żydzi nie tylko jechali do Palestyny, ponieważ to był kraj mlekiem, miodem płynący i to była ich przyszłość, ich kraj, ale jechali po prostu zarobić, zarabiali, wracali. Uh-huh. Tego nigdzie poza tym nie pisano tak oficjalnie, w żadnym sionistycznym piśmie. A proszę pamiętać, że to był dodatek do sionistycznego pisma. Ale dzieci pisało o wujku, o babci, o sobie i rodzicach. Pojechaliśmy, założyliśmy sklepik, zbankrutowaliśmy albo zarobiliśmy, wróciliśmy do Polski. Aha. Jeszcze jeden cytat z tej samej strony też o Jom Kippur. Proszę posłuchać, bardzo ciekawe. To jest jeszcze coś więcej, głębiej, jak sądzę. Mamusia mówiła, że jeszcze nie mam grzechu, więc mogę nie pościć. A dziadek kazał mi pościć. Byłem w bużnicy po drugiej, ale patrzę, że jeść mi się chce, więc wykradłem się. W domu była hała. Nasmarowałem masłem i zjadłem. Dziadek powiedział, że za karę nie kupi mi łyżew na zimę, a mama powiedziała, że nie szkodzi. To niesamowite, prawda? No więc to jest akurat ten element życia rodzinnego, który pojawia się nie tylko w Małym Przeglądzie, ale również w bardzo licznych pamiętnikach pisanych przez żydowskie dzieci po wojnie. To znaczy to modernizujące się i odchodzące od wiary młodsze pokolenie, rodzice i dziadkowie, którzy w gruncie rzeczy chcieli utrzymywać stosunki z tą rodziną, ale nie bardzo mogli, ponieważ ta młodsza rodzina robiła rzeczy, których absolutnie im nie wolno było robić. No, na przykład jadła niekoszernie, stąd dziadkowie nie zawsze przychodzili w ogóle do swoich dzieci z wizytą, czy stawiano choinki na przykład. I to bardzo często tu się pojawia w różnych miejscach właśnie ten rozdziew pomiędzy jeszcze ortodoksyjnymi dziadkami, a tymi dziećmi, które już ortodoksyjne nie są. No trzeba powiedzieć, że do Małego Przeglądu pisało trochę bardzo wierzących dzieci, ale mało, ponieważ Mały Przegląd był świeckim pismem i zdecydowanie niereligijnym i raczej nie należało go czytać. Jeszcze jeden cytat w tym duchu. Mamusia, myślę, że to w punkt ten korespondent napisał. Mamusia chciała, żebym się uczył nauk świeckich, a znał także religijne. Tatuś chciał, żebym się uczył nauk religijnych, a znał świeckie, prawda? No nie, chyba krócej nie można. Tak, i to jest też typowe. To znaczy kobiety modernizowały się szybciej. Kobiety szybciej się asymilowały, bo one miały prawo czytać świeckie książki, świeckie pisma. Mężczyźni w rodzinach ortodoksyjnych nie mieli takiego prawa i bardziej dążyły do tego, żeby dzieci miały również chłopcy świeckie wykształcenie. I to też bardzo widać właśnie w tym, co piszą te dzieci. Na przykład o hederach, których absolutnie nie znoszyły. Hedery to są te najniższe szkoły. To są religijne szkoły żydowskie dla chłopców. No, nawet trudno powiedzieć, że z pierwszego stopnia, bo zaczyna się mam 3 lata. Aha. Więc i tam się uczą właściwie alfabetu, czytania po hebrajsku. Takich elementarnych rzeczy, których chłopiec żydowski powinien wiedzieć. Hedery były zwykle w małych, ciemnych pomieszczeniach, w mieszkaniu nauczyciela. I właśnie matki wysyłały do hederu bardziej jak do przedszkola część dzieci, natomiast ojcowie i dziadkowie chcieli, żeby tam było wykształcenie chłopca. Korczak pisał w prospekcie, czy w takim zapowiadającym całe wydarzenie, tekście programowym niejako, takie słowa. Organ nasz będzie apolityczny i bezpartyjny. I czy naprawdę taki był? Bo to pismo, jeszcze dodajmy, nie, pani już o tym powiedziała, ale jeszcze może tak to jeszcze przypomnijmy, że to był Nasz Przegląd, pismo syjonistyczne i Mały Przegląd jako dodatek jeden raz w tygodniu się ukazywał. W piątek, prawda? W piątek, właśnie. I czy to naprawdę tak było? Bo ukazywał się przy piśmie, no, do budówka, do pisma syjonistycznego. Tu jest pewien rozdziew między teorią a praktyką. Teoretycznie to Nasz Przegląd też nie był związany z żadną konkretną partią syjonistyczną, tylko był właśnie, miał taki kierunek syjonistyczny. Natomiast prawdą jest, że szczególnie po pierwszej konfiskacie, która miała miejsce w Małym Przeglądzie w latach 30., Nasz Przegląd nie miał ochoty, żeby za dużo konfiskowano. W związku z tym czytelnicy skarżyli się, że nie drukuje się lewicowych listów. Listów od lewicowych korespondentów, czytelników. No, w dużym skrócie lewicowe oznaczało prawdopodobnie komunistyczne, chociaż to nie było nigdzie wprost powiedziane. Nie drukowano też specjalnie listów bardzo ortodoksyjnych osób. Tutaj trudno powiedzieć, czy one nie pisały, czy też bardzo rzadko były publikowane. Także jednak trzeba sobie powiedzieć, że miał pewną taką wyraźną polityczną linię, na przykład kiedy opisywano organizacje młodzieżowe. Wszystkie prawie organizacje młodzieżowe, które się opisuje, są, które tam było omawiane, były organizacjami syjonistycznymi. Tak. No ale jednak pojawiały się tam teksty, które gdzie indziej się pojawić nie mogły, prawda? Więc to jest, to była zasługa Korczaka, że on to wypracował taką pozycję, miał taką mocną pozycję, że dopuszczano coś spoza schematu, coś, co nie pasowało do obrazka? Myślę, że to nie tylko chodzi o pozycję Korczaka, bo Korczak odszedł z Małego Przeglądu w 30 roku, a te teksty, które nie mogłyby się ukazać, ukazywały się do końca istnienia pisma, czyli jeszcze 9 lat, kiedy na czele mego przeglądu stał Neverli, który nawet nie był Żydem. Ja myślę, że to było trochę tak, jak w stanie wojennym pozwalano w Polsce pisać w jakimś przeglądzie strażackim też teksty, które gdzie indziej nie mogły się ukazać. Po prostu sądzono, że to jest dla dzieci i to nie jest tak istotne, żeby to konfiskować, czy nie jest tak istotne, co się pisze, bo to przecież jest pismo dla dzieci. Faktycznie dorośli też to czytali. No właśnie, to nie tylko było dla dzieci, bo wyraźnie Korczak dawał, jakoś Korczaka bardzo szczególnie, jest to mój wielki bohater, więc ja jakoś się skupiam na Korczaku, ale pewnie też, znaczy, to był ukryty program, to znaczy to nie chodziło o to, żeby to dzieci czytały, no oczywiście też, ale chodziło o to, żeby pokazać też rodzicom, dorosłym świat dzieci, prawda? I żeby znaleźć wśród nich, no nie wiem, współpracowników. Ze współpracownikami było bardzo różnie, bo rzeczywiście w którymś z pierwszych numerów, jeszcze chyba w 26 roku, Korczak ogłosił, że szuka dorosłych współpracowników. I że będzie rubryka dla dorosłych. Aha. Po czym w tej rubryce bardzo starannie wszystkich poobrażał. No on miał taki talent. Tak. I dorośli nie zgłosili się do współpracy. No tak. W związku z tym tam dorośli właściwie nie współpracowali z tym pismem. Poza właśnie redaktorem naczelnym, no i jakimiś korektorami, którzy musieli być, ale głównie to jednak redagowały dzieci. Natomiast chodziło raczej o to, żeby dorośli, którzy kupują to jako dodatek, przeczytali, zobaczyli, co dzieci myślą. Żeby się zastanowili, że dzieci to też ludzie i pewne zachowania dorosłych są przez nich postrzegane wcale nie tak, jak dorośli mieliby nadzieję je widzieć. Tam na przykład były takie artykuły przeciwko rodzicom, bardzo dużo przeciwko szkole i nauczycielom, jaka to szkoła jest niedobra dla uczniów, szczególnie gimnazja, szkoły powszechne były lepiej uważane za bardziej przyjazne, jak nauczyciele są niesprawiedliwi i to prawdopodobnie było skierowane bardziej do dorosłych, to znaczy Korczak sądził, że jak czyli to... Czyli może słowo współpracownicy jest nietrafne, ale sojusznicy byłoby lepsze, prawda? Chodzi o pewien obraz świata, o pewną zmianę, może o niej jeszcze też powiem. Ale sojuszników nie miał za dużo. Właśnie skarżył się, że jego pismo jest traktowane raczej jako głos przeciwko dorosłym. I wobec tego mówił, żeby się tym nie przejmować, że tamto pokolenie odejdzie i my będziemy już rozumieli, jak dzieci myślą i nie będziemy już tacy niedobrzy dla dzieci, ale chwilowo trzeba po prostu nie zwracać uwagi na głosy przeciwników. Dziś byśmy powiedzieli nie zwracać uwagi na hejterów, bo to było dokładnie to zjawisko. Aha, ciekawe. Ale znalazłem też odpowiedni cytat chyba. To bardzo mocno Korczak powiedział. On bardzo mocno mówi w ogóle, prawda? I o tym jeszcze porozmawiamy, jego stylu moderacji. To jest cytat z jakiejś rozmowy z kimś, przepraszam, ja tu mam, trudno mi będzie teraz znaleźć w przypisie, ale to mniejsza, bo mówi tak, o dorosłych, słusznie, muszą nienawidzieć. One sądzą, czy te babki, ciotki, nas po pozorach, nie zadając sobie trudu, by zajrzeć do naszej duszy. Będąc przeciwniczkami uświadamiania życiowego, są w zmowie, nic nie powiemy, niech się dzieci bawią, najłatwiej milczeć. Gdy przypadkowo biorąc do ręki mały przegląd, otwierają okno na nasze życie, przerażone zamykają je czym prędzej. Więc nasze dzieci myślą, pragną i tęsknią, więc nasze dzieci wiedzą o tym, rozumieją tamto, a te sprawy chcą zrozumieć? Chcą być mądrzejsze od nas? Zarozumialcy. Prawda? To mocno powiedziane. Tak, i w gruncie rzeczy temu służyło to pismo. Korczak na przykład bardzo tępił wszelkie listy w formie wypracowań szkolnych. Czy wszelkie listy takie wiernopoddańcze, czy takie jakieś kwiatki, ptaszki, co tu fruwają. Nie chciał wierszy drukować, nie chciał drukować on nie chciał drukować niczego, co nie było prawdą. Nawet mówił, że cała twórczość literacka, drogie dzieci, piszcie te sobie do szuflady, tego nie pokazujcie nikomu, bo to jest zwykle grafomania i piszcie do mnie tylko rzeczy, które są całkowicie prawdziwe. Co więcej, byli nawet specjalni wysłannicy, też dzieci, małego przeglądu, które sprawdzały, czy to, co piszą dzieci, się zgadza z prawdą. Aha. A proszę powiedzieć, co z tak zwanym smrodkiem dydaktycznym? No przecież on był wychowawcą, pedagogiem wybitnym, prawda? No trudno sobie wyobrazić, żeby nie, tego pisma nie prowadził po to, żeby, no, żeby nie osiągnąć jakiegoś celu wychowawczego. No właśnie ten smrodek dydaktyczny był bardzo krótko, dlatego że komentarze do listów zanikły po jakimś roku istnienia pisma. potem ich już nie było, chyba że korespondenci, czyli dzieci, młodzież dyskutowały między sobą. Natomiast w momencie, kiedy Korczak dawał odpowiedzi, to czasami dawał odpowiedzi niezwykle wyważone. Jeżeli dziecko miało pretensje na przykład do rodziców czy do nauczycieli, to mówił, no może idź, przeproś, porozmawiaj, może uda się coś wynegocjować, no nie używał tego słowa, czy na przykład mówił, że jak cię ojciec bije, to poproś ojca, żeby się zastanowił godzinę, dwie i potem cię uderzył, to może cię nie uderzy. I to było bardzo wyważone. Natomiast co pewien czas, i to powiedziałabym często, Korczak cytował fragment jakiegoś listu, my dosyć często nie wiemy, o co w nim chodziło, i odpowiadał na przykład czytelnikowi: głupek jesteś, kropka. Albo jesteś naiwny. No, albo nie, jak będę podpisywał swoje teksty czy książki, to nie twój chłoptasiu interes. No, pochodziło to bezczelnie i niegrzecznie. Niegrzecznie tym bardziej, że akurat ten czytelnik miał rację, bo pytał, dlaczego listy dzieci są niepodpisywane, a Korczak podpisuje swoje teksty. Aha, co no było... Tak. Zresztą Korczak dosyć często nie podpisywał też tekstów. I potem nadchodziły listy, które Korczak bardzo grzecznie drukował, że my przestaniemy pisać, bo się pana boimy. Aha. Korczak bardzo przepraszał, bardzo, że rzeczywiście dzieci macie rację. Nie zwraca się dzieci. Rzeczywiście macie rację. Po czym robił to samo. To czemu on tak robił, tak samo? Nerwus. Moim zdaniem albo był zdenerwowany, albo, co jest może bardziej prawdopodobne, zanim wydawał Mały Przegląd, wydawał czasopismo, dzieci wydawały takie same, powiedzmy, czasopismo w domu dziecka, którym kierował Korczak. I kiedy on się tak zwracał do dzieci, które wychowywał, to te dzieci wiedziały, że to nie jest na serio, że następnego dnia on przyjdzie i powie co innego. I myślę, że po prostu nie dostosował się do tego, że to są zupełnie obce dzieci i że on nie bardzo wie na przykład, co one naprawdę myślą i czy napisały ten list dobrze czy źle. No w każdym razie to było trochę dziwne. No i potem myślę, że częściowo dlatego w ogóle przestał komentować. No tak, ale jest jeszcze jedna taka w powietrzu hipoteza znacznie gorsza dla Korczaka. To znaczy, że on te listy dzieci, w ogóle całą aktywność dzieci, może, pytanie to jest, traktował instrumentalnie, że po coś mu to było potrzebne, że to nie było tak bardzo dla dzieci, co dla niego. Pani taką hipotezę proponuje. Nie, to nie do końca taką hipotezę. I dla dzieci, i dla niego. No, że on, te listy służyłyby mu jako Źródło, materiał badawczy, tak. No nie mam wątpliwości, że służyły jako materiał badawczy, dlatego że jego niechęć do jakichkolwiek przekłamań. Jeżeli na przykład była taka historia, że chłopiec przysłał pamiętnik, tam drukowano pamiętniki i ktoś poszedł zweryfikować fakty z tego pamiętnika. Co wydaje się dosyć dziwne, bo w pamiętniku no, nie ma takiego obowiązku. Tak, to jest zupełnie co innego. Tak. I on cały czas mówił, nie piszcie, co na przykład ktoś o tym sądzi, czy jakie są ogólne wyobrażenia o danej sprawie, piszcie to, co wy o tym konkretnie myślicie. Więc na pewno chciał również wyciągnąć stąd jakieś wnioski na temat sposobu myślenia dzieci, sposobu wychowania dzieci, tylko to jest z jednej strony instrumentalne, ale z drugiej strony no niezwykle potrzebne do jego pracy. Aha. Bo miał materiał badawczy i to nie tak jak w domu dziecka, gdzie jednak były dzieci z określonych środowisk, tylko z całej Polski. No ale nazbierał tych listów, miał materiał i potem rzucił posadę i oddał redakcję komu innemu. Tak, to brzmi ale niedobrze. Ale nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo to znaczy dlaczego. Nikt nie wie łącznie z jego następcą dlaczego. Jest mnóstwo hipotez. Jest hipoteza taka, że rzeczywiście nastąpił spadek popularności, bardzo wyraźny, mniej listów zaczęło nadchodzić w 30 roku. Jest hipoteza, że Korczak się obraził na coś, co jest bardzo prawdopodobne, ponieważ przestał publikować. Do 36 roku właściwie przestał publikować, bo nawet gdyby zebrał dosyć materiałów i chciał rzucić, to nie było powodu, dlaczego miałby nie publikować. Pewnie. No i jest hipoteza też dosyć prawdopodobna, Korczak cierpiał na poważną depresję. I po prostu może już nie był w stanie prowadzić dalej. A jak się pismo zmieniło, kiedy Neverlin nim kierował? W jaką to stronę poszło? Pismo bardzo szybko przestało być pismem dzieci, bo Korczak kierował to do dzieci tak 6, 7, 12 lat mniej więcej. W momencie, kiedy Neverli koło 32 roku, to się staje pismem dla młodzieży. Korczak cały czas mówił, że nie będzie drukował za dużo listów młodzieży, ponieważ młodzież ma swoje pisma i ma gdzie drukować. Dzieci nie mają, młodzież ma. I tu miał rację. Miał rację. Miał rację, oczywiście. No i to się staje pismem dla młodzieży. Nie ma już takich... drukuje się listy, ale w rubryce nowi korespondenci. Jest coraz więcej stałych współpracowników, którzy wysyłają reportaże, więc już tam wiadomo, kto co pisze. I to się staje takie nadal kierowane przez młodzież, ale pismo o wiele poważniejsze. Porusza się bez porównania poważniejsze tematy. Tam są tematy, których żadne dziecko nie zrozumie. To się też okazało niedobre, bo wtedy zaczęły buntować się dzieci i zastawiono jedną stronę dla dzieci. No tak. I w 36 roku Korczak przyszedł, powiedział, że tak nie może być i znowu zaczęto przede wszystkim promować dzieci. Ale jeszcze w tym jest coś takiego, że to pismo przestało być demokratyczne. Jeśli naprawdę było, takie są określenia Małego Przeglądu, najbardziej demokratyczne pismo świata. Otwarte, no przy tych wszystkich wadach Korczaka i tych... No to jednak otwarte pismo, otwarte forum, trybuna, dzieci, prawda? Potem nagle pojawiają się korespondenci, no, zawsze byli korespondenci, ale potem pojawiają się jakby etatowi korespondenci, te gwiazdy. I to jest bardziej pismo tych gwiazd, prawda? Czyli takiej nie do końca, elity może, no, trochę wyostrzam, tak. Kliki może nawet. Nie, raczej takiej elity, przy czym tutaj częściowo zawinił sam Korczak, dlatego że ci, którzy pisali najwięcej, dostawali pocztówki, dostawali nagrody. Była taka nagroda stuliścia. Teoretycznie za stolistów, ale praktycznie była trochę po uważaniu. Nie było dokładnych wytycznych, bo na przykład korespondenci z prowincji mogli napisać tylko 50 listów. No i Korczak zaczął bardzo narzekać już koło 30 roku, 29-30, że on myślał, że będzie wymiana, że ci, którzy pisali wcześniej, będą odchodzić i przyjdą następni, ale tego nie ma, ci, którzy pisali, piszą nadal. I to mu się nie podobało. A proszę powiedzieć, właśnie czego dzieci oczekiwały, czego chciały od Małego Przeglądu? Oczekiwały przede wszystkim tego, czego Korczak absolutnie nie chciał im dać, to znaczy drukowania ich utworów literackich i Neverli się załamał i drukował. Nie za dużo, ale drukował. Oczekiwały pewnych porad, których nie dostawały. To znaczy niektóre dzieci dostawały. Korczaka dostawały. Różnie, dlatego że niektóre już dostawały, ale dostawały po prostu pocztą. Nie było już tych... Tak. Nie wszystkie. I oczekiwały... przede wszystkim swojego nazwiska w druku. Dlatego, że zachęcano między innymi tym, że nie nazwiska, imienia, bo nie drukowano nazwisk. Że w rubryce pierwszy raz napisali, drukowali. Kto pierwszy raz napisał. No i dzieci były bardzo dumne z tego, że już piszą do Małego Przeglądu, że mogą drukować, że ich problem może będzie omawiany przez innych korespondentów. No ale tutaj mamy sprzeczność, bo Korczak bardzo nie lubił próżności, prawda? Zwalczał ją jak mógł, a tutaj nagle właściwie ta koncepcja pisma na tym bazuje. No i tak i nie, dlatego że tam nie było podpisów. I jak to był, powiedzmy, Hersz z Marszałkowskiej, to był nie do zidentyfikowania. Aha. Ale jak to był Jasio z Małego Miasteczka, i opisywał swoją szkołę, to tam wielokrotnie były dramaty pod tytułem opisałem kogoś i wszyscy się zorientowali, że to ja mam teraz przykrości od matki, od babci w szkole. No także tak. No proszę państwa, dzisiaj rozmawiamy o fascynującym piśmie, o Małym Przeglądzie, wielkim Małym Przeglądzie, bo tak jest tytuł książki pani profesor Andy Landau-Czajki, którą dzisiaj gościmy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i zapraszamy państwa, gdyby ktoś chciał napisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl, zadzwonić, no to wiadomo, 7 trójek. A o czym nie można było pisać do Małego Przeglądu, albo czego nie wydrukowano by i nie drukowano w tym piśmie? Czy były jakieś tematy zakazane? Niestety archiwa spłonęły. Od tego trzeba zacząć. Więc my nie mamy żadnych oryginałów listów. Wiadomo, że listy były skracane i to skracane dramatycznie, także często łącznie z sensem wszystko z nich skracano, często do jednego zdania. No już mówiłam, nie można było drukować bardzo politycznych listów. No tak, ale to jest jedna kategoria. Tak. Nie wiem, bo chciałam powiedzieć, zanim przeczytałam całość, to chciałam powiedzieć, że o seksie nie można było, ale znalazłam artykuł o miłości lesbijskiej. No proszę. O tym, jak traktować lesbijki w szkole. Aha. Bo skądś wyrzucono i właśnie dziewczyna mówiła, że przecież wyrzucać nie można. No to jednak niezwykle odważne. Tak, prawda? Tak. Natomiast rzeczywiście seksu tam nie było. Ale jeszcze myślę, bo znalazłem taki tekst, tutaj jest bardzo ciekawa wymiana, no powiedzmy wymiana zdań, że tak powiem. Korczak bardzo ostro zareagował na pewien list, ja to przeczytam. Chodzi o patriotyzm, o stosunek do ojczyzny, do Polski. Właśnie to jest ciekawe, bo to przecież było pismo, pisano tam po polsku i to były dzieci, no nie wiem, czy właściwym słowem jest słowo asymilacja, czy nie? Nie, to nie były dzieci asymilowane, to raczej były dzieci akulturowane. To znaczy? To znaczy takie, które znały polską kulturę, polski język, ale czuły się nadal Żydami i obracały się w środowisku żydowskim. Aha. Większość. Polacy też pisali. Tam było sporo polskich korespondentów. A, ciekawe. To ten fragment jest następujący. Tu chodzi o to, że Celina pisze i ona pisze, jak poszła ze szkołą do synagogi 11 listopada. Rabin zakończył kazanie okrzykiem: niech żyje Rzeczpospolita Polska, niech żyje niepodległość. I wtedy ta dziewczynka pisze to, że usiadła i pokazała mu dwie figi. Zresztą koleżanki się oburzyły. No i ciekawe, że pyta mały przegląd o opinię. Czy dobrze zrobiłam, czy nie? Odpowiedź jest straszna, bo Korczak, to jest dłuższa odpowiedź, ale zacytuję fragment. Komu dwie figi pokazałaś, mała, niemądra Celinko, zarozumiała, kapryśna? Czy myślisz, że jeśli Polska postawi pomnik ponuremu stuleciu obok wodzów i chłopów, robotnika i księdza, sądzisz, że nie będzie tam Żyda? On tu był, żył, cierpiał, umierał, z ziemią się mieszał i w sokach drzew krąży. Że łobuz zagra na nosie lub jęzor wywali. To masz zerwać, odrzucić to wszystko, a wiele, a dawne, co jest, by było, by być musi, co będzie. Jeśli nie kłamiesz, podziwuj radości, że z gruzów wyrasta Palestyna, nie możesz być obojętna na zmartwychwstanie Polski. No to bardzo ostro, ale też myślę, że bardzo pięknie napisane. Bardzo ostry tekst, ale w latach 30. w okresie wzrostu antysemityzmu już takiej odpowiedzi by nie dano. Aha. To znaczy, to był jednak początek lata 20., to był chyba 27 rok, o ile pamiętam. I potem ukazują się już takie właśnie również teksty, gdzie mówi się, że Polska była moją ojczyzną, ale chyba nią właśnie przestaje być. Natomiast co Korczak bardzo tępił, bardzo. Pisanie o antysemityzmie tam, gdzie antysemityzmu nie było. Jeżeli dziecko przysyłało list, że na przykład pielęgniarka się nad nim znęcała, ponieważ była antysemitką, to Korczak szedł sprawdzić do tego szpitala, czy jest to prawdopodobne. I potem mówił, że nie. Znaczy wysyłał dzieci, prawda? Korespondentów. Nie. Sam szedł? On znał ten szpital. I on znał sam ten szpital. Tak. Znał szpital, ale on czasami nawet sam sprawdzał, bo nie chciał drukować takich tekstów, gdzie kogoś oskarżano o antysemityzm bez podstaw. Aha. Więc tutaj ale, też... Ale pani pokazuje, jak bardzo ten antysemityzm narastał. Jaka tak, jest zmiana. Narastał. Lata 20, lata 30. Przypomnijmy, mały przegląd wychodzi od 26 do 39 roku. I następuje jakaś gigantyczna jakościowa zmiana w ciągu kilku lat. Tak. To proszę o tym powiedzieć, dlaczego tak było? Jak to widać z listów dzieci? Co się stało właściwie? I tutaj też muszę od razu powiedzieć, z listów dzieci to widać także dlatego, z dwóch powodów. Po pierwsze, antysemityzm po prostu w Polsce narasta. Narasta w czasie wielkiego kryzysu. Dlatego, że kto jest winny wielkiemu kryzysowi? No oczywiście Żydzi. Jak się Żydów wyrzuci z Polski, to będzie wiele mniej z pracy. No w największym skrócie. Narasta dlatego, że jest ogromna... endecka propaganda, właściwie tej skrajnej endecji nacjonalistycznej, propaganda antyżydowska. Także to też narasta. Potem 35 rok po śmierci Piłsudskiego, kiedy również sanacja dołącza się do takiej antysemickiej narracji, która trochę przycicha tuż przed samą wojną, trzeba powiedzieć. Bo jednak milion poborowych Żydów idzie do armii, więc tak. Więc to rzeczywiście trochę przycicha. I to jest pierwszy element tego, że widać taki narastający antysemityzm. Drugi jest taki, że piszą coraz starsza młodzież. czyli widzą już tylko własną szkołę i własne podwórko, ale widzą, co się dzieje w całym kraju, bo jak pisały dzieci, to one były często zaprzyjaźnione z Polakami, czy była nawet taka piękna historia, jak chłopiec pisze, że no, mieszka z samymi Żydami, no ale jest jeden Polak, to go nawet wzięli do drużyny, nie byli tutaj. Albo że jedna drużyna wygrywa, no to żeby wyrównać tak. szansę, to o, tam tak, to było pięknie. Pożyczają sobie zawodników, prawda? Nie, to było gorzej. To były bandy, tak zwane. To były dwie bandy. Polacy i Żydzi, którzy się codziennie prawie leli, no ale tak. jeżeli było, ktoś zachorował, było za mało Polaków albo Żydów, to się wzajemnie sobie pożyczali. No, żeby ta walka tak. była ciekawsza, jak rozumiem. Tak. Nie, no po prostu nie byli w gruncie rzeczy zaprzyjaźnieni. No. Tak. Natomiast tam, gdzie już widzą całą politykę, to bardzo widać, że ten antysemityzm w latach 30. jest ogromny. No właśnie, i co redakcja mogła na to poradzić? No musiała jakieś stanowisko zająć, tylko ewangelisty, nie? Nie, redakcja zajmuje tonowała nastroje, no ale wie pani, to jednak jak ten antysemityzm narasta, no to trzeba coś Kortak ludziom powiedzieć. Kortak tonował nastroje, natomiast później... już Neverli... nastrojów nie tonował, bo już w ogóle nie było jak. Może tonował, bo my nie wiemy, które listy poszły do kosza. No tak. Nie wiemy, czego nie wydrukowano. Natomiast Neverli był w tak skomplikowanej sytuacji, że on nie bardzo mógł tonować ten antysemityzm, chociażby dlatego, że sam był Polakiem. I tam piszą taki Tadeusz pisze, który jest polskim korespondentem i on właśnie zwraca się bardzo często do swoich kolegów chrześcijan, żeby przestali być antysemitami. Pisze taka Marysia Zbrwinowa z podobnymi apelami i no, oni są jak najbardziej nie tylko tolerowani, oni są jednym z głównych korespondentów. Także oni też piszą o antysemityzmie, nie tylko te dzieci żydowskie, ale również te dzieci chrześcijańskie. Jakie jeszcze są ważne tematy w tym piśmie? Pani pisze o rodzinie, bardzo ciekawe rzeczy zresztą, o szkole. Tak, no, głównym tematem jest w gruncie rzeczy szkoła. No bo jak dla każdego, szczególnie w tych latach, kiedy tam są małe dzieci, która pokazuje, jak bardzo szkoła powszechna w okresie międzywojennym różniła się od dzisiejszej szkoły powszechnej. To była szkoła, która nie tylko uczyła, ale bardzo dużo dzieci uważało nauczycielkę, bo też głównie były nauczycielki, za kogoś, kto pomoże również w sprawach takich codziennych. To znaczy można iść z takimi pytaniami dotyczącymi codzienności. Także te szkoły powszechne na ogół były, i to polskie szkoły powszechne, na ogół były dosyć wysoko cenione. Nie wszystkie oczywiście, ale z drugiej strony co widać? No, mieliśmy parę lat temu straszny skandal, jakiś uczeń włożył kosz na głowę nauczyciela. Ach, tak, rzeczywiście głośna historia. Tak, no to jakbym sobie radziła przeczytać mały przegląd. Co tam się działo? Co tam się działo, tak. Ale wie pani, jak czytałem to pani antologię tych listów i komentarzy, tam takie poczucie, że to jest jakiś, że potworna przemoc panowała w drugiej RP. Tak. Że, prawda? Tak. I to na różnych planach i w szkole, gdzie bicie było oczywistością, na podwórzu, na ulicy, no te historie antysemickie. No, przemoc to jest jedno z najważniejszych, chyba najważniejszych zjawisk społecznych. Z tym, że ta przemoc nie zawsze była tak postrzegana. To znaczy... coś rodzaju normy, tak? Społeczne. No, trochę były, jak dziecko na przykład wychodziło na ulicę, bo to mamy dużo takich, no, część dzieci mieszkała w złych dzielnicach i widziało, jak ludzie się biją, albo widziało kradzież, no coś, no to było zupełnie normalne. Rzeczywiście wstrząśnięty był tylko chłopiec, który widział zabójstwo na własne oczy. Aha. A reszta uważała, że no to taka codzienna rzecz, no idzie, kogoś okradli, normalne. Więc to nie było aż tak postrzegane, w związku z tym te dzieci, jak to się ładnie dzisiaj mówi, nie miały traum. To znaczy, a wielką atrakcją... Takie jest urządzenie świata. Tak, wielką atrakcją na podwórku było na przykład, jak się sąsiedzi pili. No to było bardzo fajne, można sobie było obejrzeć. Ale też mam takie poczucie, że to może w ogóle jest myśl Kotczaka, może także Neverlego, nie wiem, ale że chodziło o redukcję tej przemocy. Że no, jedno z pierwszych zadań, tematów kolczakowskich. Jak się przeprosić? Cztery sposoby przepraszania i podaj piąty, prawda? I czekam na listy. Wiele jest takich tekstów, w których on próbuje, może zbyt to jest uczenie, powiem, ale zmienić paradygmat kultury, prawda? Z tego przemocowego na taki, który polega na współpracy. Może to był ten ukryty program kolczakowski? Gdyby tak było rzeczywiście, to przypuszczam, że więcej listów pokazywałoby, jak źle to oddziałuje na dzieci, ta przemoc. Natomiast ani komentarzy do tych listów nie ma, ani te dzieci nie są specjalnie przejęte. Dotyczy to na przykład też znęcania się nad zwierzętami. Wydrukowano kiedyś taki list w rubryce Moi przyjaciele o dziewczynce, której kot zjadł kanarka i ona po prostu kota wyrzuciła. A potem wzięła psa i pies jest fajny. I to żadnych komentarzy tam nie ma. To nie jest zachowanie, które by zasługiwało na naganę. Podobnie jak bicie się dzieci w szkole. No zresztą Korczak na koloniach letnich sam urządzał bitwy na szyszki na przykład. No tak, ale to był rodzaj kanalizacji tej agresji. Nie tylko. To, że chłopcy się biją, nie było uważane za specjalnie... Za rzecz, którą należałoby specjalnie ograniczyć, bo to było w pewnym sensie normalne zachowanie. Zresztą sądząc z tych listów, dziewczynki biły się tak samo, tylko to już może nie było aż tak akceptowane. Jeszcze o rodzinie proszę opowiedzieć, bo mam takie być może poczucie, że ta druga RP to była mocna, silna rodzina, prawda? No była bieda, no różne rzeczy były, ale też rodzina była potężna i tak dalej. A tej pani pokazuje o tym, no, że właśnie los dziecka w rodzinach i poza rodzinami był właściwie jednym wielkim hazardem. Wszystko się mogło nagle zmienić, dzieci opuszczano, zostawiano. Oczywiście. I to nie dotyczy tylko rodzin żydowskich, to jest ogólna zasada. Dzieci były w pewnym sensie rzeczą, którą można przekazać komu innemu. Jeżeli rodzice na przykład nie mogli, nie chcieli wychować dziecka, można było przekazać ciotce, wujkowi, babci, która nie miała ochoty wychowywać dziecko. No zdarzały się tam, są opisane wypadki, kiedy po prostu ojciec przywozi dziecko do miasta, zostawia na ulicy i mówi: znajdź sobie dom dziecka. Podobnie część dzieci musiała pracować, chociaż chciała się uczyć. I to jest zupełnie inny stosunek do dziecka, przy czym w latach 20. to bardzo widać. W latach 20. właściwie państwo było bezradne i nie interweniowało. W latach 30. już jest znacznie większy nadzór nad tymi rodzinami. Ale co widać, tego nie ma w tej książce, bo ten artykuł ukazał się gdzie indziej. Bardzo ciekawa jest sprawa z dziadkami, dlatego że przed wojną... Te dzieci nie widzą różnicy między dziadkiem i babcią. To, co teraz mamy, babcie się zajmują, a dziadkowie nie, tego w ogóle nie było. Zajmowali się, były się i babcie, i dziadkowie porówno. Bardzo często to byli ludzie czynni zawodowo. Często nawet utrzymywali rodziców. I to, co nam ta babcia, co to dzierga sweterki, piecze szarlotkę, to zupełnie nie z tej bajki jest. A proszę powiedzieć, bo... Ta jakość, skala, ranga tego pisma polega na tym, że te teksty są niesłychanie zróżnicowane i że można znaleźć właściwie dowód na każdą tezę, którą się przyjmie. Ale gdyby tak popatrzeć no, z wysoka, z daleka, z kosmosu, no, jednak to jest trochę kosmos, wiele lat nas dzieli od tamtych czasów, to jaka jest ta druga Rzeczpospolita? Jaki obraz się wyłania? Czy da się to jakoś uporządkować i pokazać jakąś ideę? Tutaj możemy mówić tylko o II Rzeczpospolitej od strony żydowskiej. No tak. Dlatego, że przede wszystkim, ja już nie mówię o narodowości, ale my widzimy tą II Rzeczpospolitą wyłącznie z punktu widzenia mieszkańców miast. Bo tutaj wsi właściwie nie ma, a przecież 75% osób mieszka na wsi. Czyli to jest, co widać? Widać absolutną niepewność losu. Szczególnie w okresie wielkiego kryzysu, ale nie tylko. To znaczy, te dzieci nie mają zagwarantowanego jutra. Chyba, że są z bardzo, bardzo bogatych rodzin, ale zamożna rodzina, cztery pokoje, gimnazjum, ojciec umiera, znajdują się w jakiejś klitce, muszą iść do pracy. Nie ma żadnej, w tej chwili tego jednak nie ma. To samo dorośli. Też nie byli pewni, może poza tą elitą, co ich spotka następnego dnia. To widać taką dużo większą niepewność. No i widać jednak olbrzymie konflikty wewnętrzne. A jeszcze tak może trochę, żeby ku podsumowaniu. Tak mi się wydaje, że jak dzisiaj trwają bardzo ożywione debaty, dyskusje na temat tego, czym jest demokracja, co ona znaczy i jak ją z powrotem, jak ją ożywić. To właśnie mały przegląd jest czymś takim jednak, taką debatą na temat, czy jest demokratyczne pismo. To znaczy chodzi o to, żeby nawet, jest takie pojęcie głęboka demokracja, nie, mówi się o demokracji deliberatywnej. Chodzi o to, żeby wszystkie głosy społeczne, które były niesłyszalne, żeby one przemówiły, żeby dać im prawo, żeby dać im arenę, agorę, trybunę, prawda? Chyba tak na to można spojrzeć, na to pismo. Trochę tak, ale trzeba jednak pamiętać o redakcji. Trzeba bardzo pamiętać o redakcji, bo tam redakcja wybierała listy, drukowała je wobec tego, że... Nie, no musi być lider i facylitator, prawda? To nie ma sprzeczności. Nie, ale robi. Dostosowywała do pewnych swoich, bo to widać tam, widać jak dostosowuje się listy do pewnej tezy czasami, dlatego że wbrew temu, co pisała redakcja, że był idealny porządek, to tam był straszny bałagan i w związku z tym, czasami drukowano list dwa albo trzy razy, raz skrócony, raz w całości i widać, co z niego wypadło. A proszę powiedzieć, no, sięgnijmy po książkę jeszcze raz, na okładce jest napisane wielki, mały przegląd. A na końcu przesłanie pani, ta puenta jest taka, że to jednak była swoista klęska, cytuję, no bo nie zajęto się dziećmi, które pisały, mówimy tylko o Korczaku i tak dalej, i tak dalej. Ale może jakoś ta legenda jest zbyt na wyrost tego pisma. Nie, ta legenda zdecydowanie nie jest na wyrost, a klęska polega na tym, że wszyscy przez ostatnich, no od wojny mówili o małym przeglądzie jako o jedynym takim projekcie na świecie. Nigdzie więcej nie udało się wydać takiego pisma. Próbowano, inne czasopisma żydowskie próbowały. Wiele osób próbowało, nikomu się nie udało, tylko Korczakowi. Po czym, jeżeli zajęto się małym przeglądem, to tylko z punktu widzenia samego Korczaka. Co on tam starał się przekazać. Natomiast głosy dzieci z 14 lat zostały właściwie pominięte. To, co Korczak chciał pokazać, co mówią dzieci, to w ogóle zlekceważono i dlatego uważam, że nie przebiła się ta myśl Korczaka, słuchajmy dzieci. No tak, właśnie, ta demokratyczna myśl. Ta demokratyczna myśl, dzieci też mają głos. A dzisiaj mamy internet. Mówi się czasami, że mały przegląd to jest taki proto-internet. Czy to się pani zgadza z taką tezą? Nie do końca, to znaczy jest taka teza, że to był proto-internet, ale nie dlatego, że tam właśnie nie było tych odpowiedzi. To znaczy, głównie to był jednostronny głos. Można było coś napisać o sobie. No to prawda. Ale nie otrzymywało się odpowiedzi. Owszem, zdarzały się tematy, na które wywoływano odpowiedzi, ale dosyć rzadko. Dyskusje były tylko czasami. Natomiast internet, no właśnie to, że pisano tam prawdę. No tak, ale tępiono hejt jednak, prawda? No, nie zawsze. Nie. Były również dyskusje, gdzie wywoływano hejt. No ale to jest kwestia proporcji jednak. Popatrzmy na to, jak dzisiaj proporcji to tak, ale w kilku wypadkach redakcja wyraźnie wydrukowała list z taką tezą, co myślicie o zdaniu X, przy czym ewidentnie chodziło o to, żeby go zmieszać z błotem. Aha. To w ogóle nie ulegało wątpliwości. To nieładna puenta naszej rozmowy, może będzie ładniejsza? Nie no, to było rzadko. To było rzadko i rzeczywiście mam... puenta jest taka, że stamtąd wyszło bardzo dużo dobrych dziennikarzy. No oczywiście ci, co przeżyli, tak. Naukowców, że właściwie prawie wszyscy wspominają ten mały przegląd jako no, prawie najlepsze lata swojego życia. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję za tę książkę, dziękuję za rozmowę. Pani profesor Anna Landau-Czajka była dzisiaj z nami. Wielki, mały przegląd. Mamy kilka egzemplarzy. Proszę napisać do Edyty Kocęby, czyli wydawcy, edyta.kocemba@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Elżbieta Malinowska jest realizatorką. Pięknie pozdrawiam państwa także i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Teraz już wiem, gdzie się kupuje.